Dedicație specială pentru scumpa mea soție. Amintește-ți seara în care amândoi ne-am cunoscut. Ne iubeam așa de tare ca la orice început. Ești atâta de frumoasă și atât de dragă mie. Flor de nufăr porți sâmplete ca o zână din povești. Tu ești totul pentru mine, lângă tine-mi este bine. Vreau să fii numai a mea, doar a mea, doar a mea. Tu ești totul pentru mine, lângă tine-mi este bine. Pentru tine eu trăiesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc.